NPO Radio 1. Het Guylaine Plag. Waarom noemen we de geallieerde bombardementen op Nijmegen, Amsterdam-Noord, Den Haag en zelfs Rotterdam nog wel eens vergissingsbombardementen, terwijl ze dat niet zijn? Historicus David Barnau heeft het antwoord aan de vooravond van de herdenking van het bombardement op Nijmegen, morgen 75 jaar geleden. Eerst nu het NOS Journaal met Jan van der Putten. Over 6 jaar moeten alle plastic producten en verpakkingen volledig recyclebaar zijn. Dat heeft staatssecretaris Van Veldhoven afgesproken met meer dan 70 bedrijven en milieuorganisaties. In de afspraken staat ook dat er in 2025 20% minder plastic gebruikt moet worden dan in 2017. En ook moet het recycleproces worden verbeterd. Minimaal 70% van eenmalig te gebruiken plastic producten wordt gerecycled zonder verlies van kwaliteit. Greenpeace is niet bij de afspraken betrokken en reageert teleurgesteld. Volgens de organisatie is het belangrijker om het gebruik van plastic verder omlaag te krijgen. Sinds de ramp met MH17 nemen luchtvaartmaatschappijen minder risico's bij het vliegen over conflictgebieden. Dat staat in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd in 2014 boven het oosten van Oekraïne neergeschoten door separatisten, op een plek waar al eerder incidenten waren geweest. Volgens de onderzoeksraad is er sindsdien veel verbeterd, vooral de communicatie, zegt verslaggever Remco de Kloeze. Zo organiseert de Europese Commissie bijvoorbeeld bijeenkomsten met de lidstaten hierover. En ook risico's worden serieuzer gewogen door luchtvaartmaatschappijen. En die zeggen ook tegen de Raad dat ze nu eerder beslissen om niet meer over een bepaald gevaarlijk gebied te vliegen. De Rooms-Katholieke Kerk moet de diepe wonden genezen die het seksueel misbruik heeft geslagen. Paus Franciscus heeft dat gezegd bij de opening van het topoverleg over misbruik. Onder zijn leiding wordt het schandaal de komende dagen besproken door 190 bisschoppen, kardinalen en anderen. Het moet voor ouders van ernstig gehandicapte kinderen eenvoudiger worden om een schoolplek gefinancierd te krijgen. Nu moeten ze nog langs verschillende loketten om het geld bij elkaar te krijgen. De Tweede Kamer wil dat daar een eind aan komt. De FNV begint een rechtszaak tegen online boodschappenbezorgdienst Picnic. De vakbond wil het bedrijf dwingen om zich aan de supermarkt-CAO te houden. Bij Picnic werken 3000 mensen, bijna allemaal uitzendkrachten. Picnic vindt die supermarkt-CAO achterhaald. De droneaanval van december bij de Britse luchthaven Gatwick is mogelijk uitgevoerd door een medewerker of oud-medewerker. Volgens de Britse krant The Times kende hij het terrein van de luchthaven op zijn duimpje, zegt correspondent Tim de Wit. De dader wist ook heel goed hoe hij de drone achter gebouwen op het Gatwick-terrein moest verschuilen om uit het zicht te blijven. Hè, want er is toen dagen gezocht naar die drone, maar ze konden hem maar niet vinden. En daarnaast, die droneaanval duurde meerdere dagen, moet de dader ook de drones op het Gatwick-terrein zelf opgeladen hebben. Die drone vloog ook vaak over de platforms en de verkeerstoren. Volgens werknemers van de luchthaven leek hij hen te treiteren door laag over te vliegen en met zijn lichten te seinen. Door de drone lag Gatwick 2 dagen stil. Beveiligingsbedrijf Symantec waarschuwt voor oplichting via bestelpagina's van webshops. Criminelen besmetten een betaalpagina en bemachtigen op die manier creditcardgegevens van klanten. Volgens Symantec komt deze vorm van formjacking gemiddeld bijna 5000 keer per maand voor, vooral rond de feestdagen. Volgens Symantec zijn vooral kleine en middelgrote webwinkels op die manier gehackt. Ook grote bedrijven kunnen de dupe worden. Vorig jaar waren er formjacking aanvallen bij British Airways en Ticketmaster. Maar de Nederlandse site van Ticketmaster zou niet zijn gekraakt. En het weer nog bewolkt. Hier en daar wat regen. Er is ook wat zon en het wordt vandaag 9 tot 12 graden. Morgen droog en wat zon en een graad of 13. En daarna meer zon en vrij zacht. Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 2:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM, ongewoon schoon. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Specsavers Audiens is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste Audiens van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste Audiens van Nederland. Specsavers Audiens. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. NPO Radio 1. KRO NCRW. Plag, spraakmakers. Het laatste half uur blikken wij vooruit met een terugblik. En dat doen we met onze spraakmaker van vanochtend, oud-PvdA-voorzitter Hans Spekman, en twee historici, geschiedenisleraar Jelmer Evers. Hij schreef een brief naar de Washington Post waarin hij reageert op de woorden van Trump Jr., die leraren losers noemt. Maakt zich zorgen over het bashen van onderwijzers, niet alleen in de VS, maar ook in andere landen in de wereld. Hadden we het voor 11 uur over. En David Barnau is de andere historicus. En daarom zei ik, we blikken vooruit op een terugblik. Want morgen wordt het bombardement op Nijmegen herdacht. Door geallieerde bommen vielen daar 75 jaar geleden meer dan 800 doden. De 22e februari 1944 zal in de geschiedenis van het Nederlandse volk voor altijd een rouwdag blijven. Britse en Amerikaanse bommenwerpers die verschillende steden in het oosten van het land tot doelwit kozen, brachten onnoemelijk leed over de Nederlandse burgerbevolking. Door het afwerpen van talrijke brisantbommen in de binnenstad tijdens de spitsuren van het verkeer waren de verliezen onder de burgerbevolking hier bijzonder groot. Overal werden hulptroepen aan het werk gezet die doden en gewonden uit de verwoeste huizen halen. En Nijmegen was natuurlijk bepaald niet de enige stad in ons land die werd getroffen door de veelal Britse vliegtuigen. De lijst is lang. Een paar te noemen: Den Haag, Amsterdam, Zutphen. En vaak wordt er dan gesproken over een vergissingsbombardement. Ook in het geval van Nijmegen. Boven de Volkskrant bijvoorbeeld de kop vanochtend bij een artikel: herdenking brengt het vergisbombardement van Nijmegen terug in het geheugen. Over die term gaan we het hebben met David Barnau, dus historicus, jarenlang ook werkzaam geweest bij het NIOD. Meneer Barnau, is het gewoon een heel verkeerd term, vergissingsbombardement? Ja, het geeft het idee van... Het is een verkeerde term. En nu ik dit verslag hoor, wat waarschijnlijk uit 45 of 46 is, daar hebben ze het over dat de geallieerden de Nederlandse steden als doelwit hadden. Precies. Nou ja, helemaal geen vergissing. Ja. Dat is ook niet waar. Dit valt onder de gelegenheidsbombardementen. Je hebt... Zeg maar, in een oorlog wordt gebombardeerd. En dat is meestal om de vijand schade toe te brengen. Mm-hmm. Nou, dat is op een heleboel plaatsen gebeurd. Maar het probleem was en is nog steeds dat het richten van bommen buitengewoon moeilijk is. Zodat er heel veel burgerslachtoffers altijd vallen. En dat maakt het problematisch. Omdat in het herdenken na de oorlog over de oorlog komen de burgerslachtoffers nauwelijks naar boven. Behalve de mensen van de hongerwinter. Mm-hmm. Maar burgerslachtoffers van bombardementen, want dat zijn bombardementen van onze vrienden. Ja, ja. Dus dan zou je die eigenlijk moeten beschuldigen van iets heel ergs. Dus dat werd altijd een beetje weggedouwd. Is dat eigenlijk om het te gaan vergoeilijken? Is zo die terminologie dan ook ontstaan? Ja, ongetwijfeld. Het woord vergissing geeft ook aan van, je kan ze eigenlijk niet kwalijk nemen. Het is een vergissing. Nou, in praktijk is het in Nijmegen is het echt anders geweest. Er waren hele grote groepen bommenwerpers naar Duitsland gegaan. Een deel komt dan terug, moet terug, omdat ze te ver zijn. Ze hebben bommen nog aan boord. En ze mogen niet met hun bommen landen, omdat dat problemen oplevert. Dus er zijn twee mogelijkheden: onderweg het op een weiland gooien of een doelwit uitzoeken. Nou, in dit geval had men het doelwit: hé, daar is een station, daar rijden treinen, daar rijden Duitse treinen, daar moet je op mikken. Nou, de eerste die het baken uitgooide, die gooit het iets te vroeg. Dus er is niet op het station gemikt, maar op Ja, ja. De plekken daarvoor. Dus dat is geen vergissing. Want stations in grote steden in Nederland waren de doelwitten. Ja, een van de doelwitten in ieder geval. Ja, communicatie in tijden van oorlog is ongelooflijk belangrijk. Dus dat was geaccepteerd. Nou ja, de mensen die het slachtoffer ervan zijn, ja, die piepen natuurlijk anders. Maar als je dan kijkt naar Nijmegen. Nijmegen is bevrijd bij Market Garden. Arnhem is niet bevrijd. Dus de nadruk is na de oorlog altijd op dat arme Arnhem gekomen te liggen. Ja, ja. Terwijl in Nijmegen, de maanden na Market Garden, heeft Nijmegen onder artillerievuur van de Duitsers gelegen. Daar zijn meer doden gevallen dan bij dat bombardement. Ja. Maar ja, dat is veel onbekender. Ja. Dus het zijn soms dingen die... Rotterdam is hetzelfde, het bombardement in mei 40. Daar gingen verhalen naar 10.000 doden. Het zijn er tussen de 800 en de 900, wat voor Nederland natuurlijk uitzonderlijk veel is. Maar in 1943 wordt ergens in een week worden de havens bestookt. 400 doden. Ik begreep dat daar in totaal nog 300 bombardementen zijn geweest in Rotterdam. Buiten de grootte van 14 mei. Ja. Het was een heel belangrijke havenstad. Wat eigenlijk een echt doelwit was. En wat ik zeg, ze waren slecht in het mikken. Ja. Want nu ook rond die verjaardag van Willem van Hanegem zat ik iedere keer in mijn hoofd met Breskens ook als vergist bombardement. Ja. Heb ik talloze keren gelezen. Nou, Breskens is gebombardeerd omdat de Duitsers die in Zeeuws-Vlaanderen die zich gaan terugtrekken waren. En die waren in Zeeuws-Vlaanderen, waar ze echt... daar moesten ze uit. Nou, de enige mogelijkheid was naar Walcheren. Mm-hmm. Nou, dan is Breskens de plek. Daar gaat nog steeds de veerboot natuurlijk. En dat is gebombardeerd. Ik geloof dat 10% van de bevolking is omgekomen. Ja. Dat is hartstikke veel. Dat is ook bewust, dus. Ja, maar alle Duitsers zijn veilig in Walcheren terechtgekomen. Ja. Dat dan weer wel, ja. Dat is een beetje een probleem natuurlijk. Ja. Je weet natuurlijk nooit wat het effect is. En dan gooi er maar veel bommen op. Maar is het, moet je dan concluderen dat er zijn veel steden in Nederland gebombardeerd, dat allemaal gerichte en misschien minder goed uitgevoerde, maar wel gerichte bombardementen zijn geweest? Ja, waarom zou je zomaar een stad bombarderen? Daar moet een reden voor zijn. En het verhaal in Nijmegen was ook heel vaak, ja, ze dachten dat het Münster was. Ja, dan mag het wel zeker. Maar het is geen Münster, het is echt Nijmegen. Maar in die tijd zijn ook Hengelo en nog een paar andere steden geraakt, maar niet zo zwaar. En hoe zit het dan met Den Haag bijvoorbeeld? Ja, dat is nog merkwaardiger. Den Haag, de bedoeling was om het station te bombarderen. Ook omdat weer het station. Het transporten, dat is werkelijk. Je kan het best een vliegveld bombarderen. Dan kunnen die vliegtuigen niet meer opstijgen. Dat station moest gebombardeerd worden omdat vandaar vloeistoffen, brandstoffen voor de V1's, V2's vervoerd werden. Het schijnt zo te zijn dat de coördinatenkaart, om het zo maar te zeggen, dat die verkeerd omgehouden is. Is dat een vergissing of is dat een stommiteit of wat dan ook? Maar in elk geval, de Bezuidenhout is gebombardeerd, waar werkelijk geen enkel strategisch doel was. Oh, okay. En ja, je kan zeggen dat is een vergissing, want ze hadden de andere kant moeten hebben. Maar het bombardement was echt gericht op Den Haag. Dus daar gaat het gewoon om het niet goed uitvoeren, zogezegd. Ja, er is een voorbeeld in Den Haag, is ook Kleikamp. Dat is een groot gebouw tegenover het Vredespaleis. En daarin lagen alle persoonsbewijzen van de Nederlanders. Daar was de vraag eigenlijk van de Nederlandse regering, kan dat niet gebombardeerd worden? Want dat zou heel goed zijn. Toen hebben ze in Schotland hebben ze dat nagebouwd, 1-1. En daar zijn ze proefvluchten op gaan doen om te bombarderen. Nou, dat kan je natuurlijk niet bij elk doel doen. Nee. Want dan kan je maar 1 doel per maand bombarderen. Ja. Dus, nou, en dat is gelukt. Ja, daar wisten ze Ik wou nou ook net aan u vragen, van zijn ze dan, we hebben het niet goed uitgevoerd, maar zijn ze gewoon heel onvoorzichtig geweest, de geallieerden? Maar dat kun je dus ook niet zeggen. Dat is maar... Nee, het is... We weten zelfs, dat heb ik nog altijd voor ogen, de Eerste Golfoorlog, daar zie je ergens een Tomahawk-raket ongeveer in het sleutelgat van een bunker gaan. Nou, het blijkt later dat, ik geloof, 10% van die dingen was raak. De rest is in het zand of waar dan ook. Dus zelfs in zo'n hypermoderne tijd lukt het nog steeds niet. Als wij dan proberen niet met de blik van nu, maar van toen te kijken naar het aantal burgerslachtoffers wat er viel, is dat dan relatief veel of weinig? Want heel Europa was het slagveld. Is het glas half vol of half leeg? De aantallen zijn altijd sterk overdreven, van beide kanten. Want Rotterdam met tienduizenden doden, dat waren die vuile Duitsers die dat gedaan hadden. De Duitsers die die gebruikten natuurlijk die bombardementen ook in hun propaganda. Kijk eens wat die geallieerden doen. Duizenden doden. Dresden, daar het hoogste punt is geloof ik dat er een 500.000 doden zijn gevallen. Dat is nu langzaam teruggebracht tot 30.000. Dus dan zie je hoe daar met getallen gemanipuleerd wordt om... Ja. Is het lastig om dat te achterhalen? Absoluut is dat lastig. Ja. Want tegelijkertijd, als gebombardeerd wordt, gaat natuurlijk ook een heleboel papier verloren. Mm-hmm. Dus het is heel moeilijk om terug te draaien. Maar bij Dresden werd het bijvoorbeeld zowel door de DDR als door West-Duitsland, als door links, als door rechts gebruikt om te laten zien hoe vreselijk bombardementen wel niet waren. Dan heb je er weinig aan als maar 100 doden zijn. Maar is er wel te zeggen of er bij de meeste bombardementen in het land relatief weinig, werden er vaak burgerslachtoffers gemaakt? Of er werden altijd burgerslachtoffers gemaakt, maar het verschil is, als er nu in Afghanistan of Mali een burgerslachtoffer komt, dan wordt er een onderzoekscommissie ingesteld. Ja. Ja. Toen was het collateral damage. Wordt ook wel vaak vergissing nu ook genoeg genoemd, hè? Ja, maar het werd vroeger, het klinkt lullig, maar het was oorlog. Mm-hmm. En je accepteert op een bepaalde manier dat er doden vallen. Nou ja, nu noemen we het ook collateral damage. Alleen wordt het wel onderzocht van wat er voorkomen geweest. Maar nu wordt er net gedaan alsof een oorlog niet zonder burgerdoden kan. En dat is een naïviteit die je eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog... Maar wanneer is dan voor het eerst de term vergisbombardement opgedoken? Geen idee. Nou, niet in 45, 46, want dat hoorde doel. Maar dus, nu wel, want nu staat het in de krant en dit speelt al wat langer. Ik denk in... Nou, het is... die bombardement, of in elk geval Nijmegen, is weer opkomen zetten naar de film A Bridge Too Far. En dat is 76 of zoiets. Ja. En toen is er wat iets meer aandacht voor die bombardementen gekomen. En toen is er in... Ik denk dat toen het woord vergisbombardement gekomen is. Want toen, ook als er weinig onderzoek gedaan, zeg je, die domme Amerikanen, weten die veel. Dat als je in Texas woont, weet je niet hoe Nijmegen eruit ziet. Nee. En dan zie je ook een andere coördinatiekaart waarschijnlijk. Maar in dit geval, je kan zeggen, het is brute pech. Ja, zo gaat dat. Dat hoort erbij. Ja, dus in die zin is onze hoe wij tegen dat collateral damage, het hele begrip aankijken, is wel veranderd. Absoluut. Toen was het gewoon, het kan niet zonder burgerslachtoffers. Ja. En nu accepteren we dat eigenlijk niet. Je kan natuurlijk wel boos worden in Amsterdam-Noord. Er zijn de fokkenfabrieken 3 keer gebombardeerd. 3 keer mis. Dan kan ik me voorstellen dat je als bewoner zegt, 1 keer mis, oké. Okay. 3 keer mis. Ja. Met een paar 100 doden natuurlijk. Is het zo dat dat dit ook een rol nog speelt, ik weet niet of u dat weet hoor, bij de Britten, bij de Canadezen, zijn die... Hebben die dit soort herdenkingen, zijn zich die bewust van geweest? Of? Het moet wel, maar ik was een tijd geleden in Maassluis, waar ik een lezing hield, bombardement op Maassluis. En daar was de tweede secretaris van de Nieuw-Zeeland of Australische ambassade was daarbij. En die snapten het niet allemaal, maar het eind viel het kwartje. Toen vroeg je aan mij, hebben wij dat gedaan? Zei ik, dat hebben jullie gedaan. Die had daar natuurlijk nooit zo over nagedacht. Je denkt, Duitsland wordt gebombardeerd. Dat is prima. Ja. Behalve Dresden, dat is heel gek. Al die andere steden is dus oké, maar Dresden het niet. Dus voor die geallieerden heb je wel in Duitsland is in Engeland is wel heel veel discussie nog steeds over de organisator van de tapijtbombardementen, Bomber Harris. Daar wordt nu langzamerhand van gezegd van dat niet kon. Daar wordt gewoon lukraak worden steden met heel veel ook brandbommen en zo bestookt, met het idee dat de burgers dan wel in opstand zouden komen tegen Hitler. Dat is niet gebeurd. Nee. Maar ik ben ervan overtuigd, als het wel gebeurd zou zijn, dat Bomber Harris werkelijk op het schild gegeven zou zijn. Kijk eens, het is gelukt. Ja, het is niet gelukt. Nee. Het recht van de overwinnaar om alles te vergoeilijken. Bij Bomber Harris, er staat buiten het parlementsgebouw staat een standbeeld van hem. Maar er is veel discussie over geweest. Maar dat was echt, je kan zeggen, terreurbommeren. Maar wel voor het goede doel, namelijk dat Duitsland de oorlog zou verliezen. Dit geeft toch voor Jelmer, ik kan me voorstellen, voor jou ook goede inspiratie, of niet? Om dingen te bespreken in de klas. En hebben jullie de tijd om zo uitgebreid op zaken in te gaan? Nou, zo uitgebreid heb ik niet. Nee, en dan wel Dresden bijvoorbeeld, inderdaad. En ook en dan komen we, zeg maar, dat onze blik op de geschiedenis door de tijd heen ook verandert. Ja. En naarmate de Tweede Wereldoorlog weer verder weg is, zie je ook weer dat er weer anders over wordt. Maar dat is wel heel interessant, toch? Om dat met je leerlingen te bespreken. Ja, maar dat is ook hartstikke interessant. En dit soort dingen ook. En dan laat je ook, als je ergens wel een onderwerp ook uitdiept, zoals bijvoorbeeld dan dit, hoe genuanceerd het ook is. Ja. En wat ze dan voorgeschoteld krijgen in hun boek, zeg maar, wat heel, heel oppervlakkig is. En dat de werkelijkheid zo enorm complex is, zoals dit. En dat, maar ik denk ook dat de Duitsers slecht en de geallieerden goed, dat heel erg lang is, dat beeld is blijven hangen. Maar dat zie je nu wel, in ieder geval in het onderwijs, nu we er ook over lesgeven, in ieder geval bij ons op school, dat het wel een stuk genuanceerder discussies ligt. Over, we gebruiken bijvoorbeeld ook de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Ook dat soort beslissingen die je dan uiteindelijk neemt. Maar je kan, als je kijkt naar Nederland, als je tot de jaren 60, als je mensen vroeg wat is het belangrijkste van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, dan komt de hongerwinter. Nou, daar heeft het zuiden en het oosten en het noorden geen last van gehad. Ja. Als je nu vraagt, zeggen mensen Jorenvervolging. Ja. Terwijl het toch echt dezelfde oorlog is. Ja. Je ziet dan ook dat soort dingen verschuift. Wat ook weer zegt waarschijnlijk over wat de actuele thema's hier zijn, waar we ons dan druk over maken. Ja, en door het feit dat er steeds meer aandacht aan de Holocaust-instituten komen, en noem maar op. En die hongerwinter is natuurlijk een beetje gek, omdat het maar een klein gedeelte van de bevolking besloeg. Ja. Morgen ongetwijfeld veel meer aandacht nog voor het bombardement 75 jaar geleden op Nijmegen. Dank in ieder geval voor uw verhaal, meneer Barnaal. Zometeen gaan wij de quiz spelen. Maar eerst nog even muziek. Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen the Rain? De Nationale Nieuwsquiz. Chris van der Ginten is hier. Chris, welkom. Dankjewel. Voor jou is volgens mij een geval van ik wil gewoon een keer meedoen. Precies. Ja, je komt als draad hier binnen. Wat leuk om gewoon een keer te zien hoe het eraan toe gaat hier. Ja, heel leuk. En hoe het programma werkt. Maar ja, je moet toch nog even iets presteren. Ja, dat is wel spannend, de bedoeling. Ja. En Xander Schipper, jouw voorganger, heeft gisteren ook een bijzonder hoge score neergezet. Ja. Ja. Dus doe je best. Dankjewel. Zet hem op. Ja. Questa è una tragedia. Non dobbiamo tollerare Bisschoppen van over de hele wereld komen bijeen voor een speciale top over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Dat de kerk nu eindelijk naar buiten treedt, eindelijk bereid is er iets aan te doen. Dat doe je liever niet, dat doet de katholieke kerk liever niet, en toch gebeurt het nu. Dat er veel meer geluisterd gaat worden naar de mensen die het overkomen is. E dobbiamo punire severamente gli abusatori. Bisschoppen en kardinalen bespreken vanaf vandaag in Rome hoe ze kindermisbruik door de kerk kunnen uitbannen. Kerkleiders komen uit de hele wereld. Hoeveel bisschoppen en kardinalen doen mee aan die conferentie? 190. Ja, en onder de deelnemers bevinden zich 140 bisschoppen, leiders van alle bisschoppenconferenties ter wereld. Het is natuurlijk een reactie op alle misbruiksschandalen door de kerk. Die wel wordt gezien als de grootste crisis voor de kerk sinds de reformatie. Hoe lang duurt die conferentie? 4 dagen. Ja, 4 dagen, relatief kort voor een synode. De laatste reguliere synode duurde namelijk 3 weken. En dat is ook reden voor critici om niet al te hoge verwachtingen te hebben van de uitkomst van deze top. Dan vraag 3, begint weer met een fragment. Je weet er niks van en je gaat gewoon los op de eerste regel in zo'n bericht. Ja, hij is zo plat als een dubbeltje. Wie stoer wil zijn, moet het met een dood bekopen. Van ja, je hebt het ook zelf uitgelokt. Je moet 's avonds na 9 uur niet op een fiets over straat rijden. Het raakt gewoon echt heel diep. Dat is gewoon buiten elke proportie. Moet afgelopen zijn met kwetsende reacties op sociale media. Dat is de strekking van een online campagne die vandaag start. We hadden het er in stand.nl ook over. Die campagne is een initiatief van welke organisatie? Dat weet ik niet. Slachtofferhulp Nederland is het. Ja. Volgens de organisatie hebben slachtoffers en nabestaanden van bijvoorbeeld verkeersongelukken veel last van die opmerking als eigen schuld. Had je maar beter moeten opletten. En het staat ook rouwverwerking in de weg. Die campagne werd vanochtend onder andere gestart met een ontbijt in Utrecht. Welke minister was daarbij aanwezig? Oh, dat weet ik niet meer. De minister voor Rechtsbescherming, Sanne Dekker. Oké. Ja. Was het. Dan vraag 5. We gaan weer naar een fragment luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Nou, ik hoop dat het Planbureau voor de Leefomgeving ook zelf beseft dat dit een heel serieus probleem is. Ja, Buma. Je wist het zelfs al na 1 seconde, had ik het idee. Zo'n herkenbare stem. Van herkenning. Sybrand Buma, inderdaad, CDA-leider, reageerde op de rekenmethodes die door het Planbureau voor de Leefomgeving worden gebruikt. Het geblunder door het Planbureau. Wil het CDA ook opheldering over de gebruikte rekenmethode voor het klimaatakkoord? Samen met welke andere partij wil het CDA dat minister Wiebes openheid van zaken geeft? GroenLinks? Nee, met de VVD. Oh. Ja, partijen willen dat Wiebes een lijst geeft met ramingen en voorspellingen die niet juist bleken te zijn. En dan zoeken wij nog een onderwerp uit de actualiteit. Daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. De vraag is, waar hebben we het over? Wat bedoelen we? En hoe eerder je die vraag weet te beantwoorden, hoe meer punten het oplevert. Dus hier komen de hints. 4. Als kijkcijferkanon zet ik een kruisje achter mijn naam. The Passion. Zo, hartstikke idee. In worden onze kandidaten nou zo goed? Of maken wij het te makkelijk? Wat is het toch? Dat vond ik gewoon heel knap. Ja, hè? Ja. Dat idee heb ik ook, ja. Dat dan weer wel. Voor 3 punten was geweest. Opnieuw zal een grote schare BN'ers bij mij hun opwachting maken. Voor 2, ik word dit jaar voor de 9e keer gehouden. En gisteravond bij Jinek werd bekendgemaakt welke zangers en acteurs mij op de donderdag voor Pasen zullen uitvoeren. The Passion, inderdaad. Maar je had maar 1 aanwijzing nodig. Hartstikke goed. Dat zorgt ervoor dat jouw factor 7 is, Chris. Dus dat betekent dat je, als je bijna alle vragen goed hebt in die tweede ronde, dat je de leiding pakt. Nou, ga maar best doen. Ja, toch? Ja. Zullen we doorspelen? Ja, zeker. Dan gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Welke telefoonfabrikant presenteerde gisteravond een opvouwbare telefoon? Samsung. Ja, PEC Zwolle. En welke andere club zijn woedend dat de KNVB Ajax rust geeft in aanloop naar de wedstrijd tegen Real Madrid? PSV. Zeker. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft een pact gesloten om het gebruik van welk materiaal terug te dringen? Plastic. Ja. Welk Europese agentschap moet ondanks een verhuizing naar Amsterdam van de rechter nog 20 jaar huur betalen in Londen? Het medicijngenootschap? Geneesmiddelenagentschap. Ja, het EMA. Ja. Klopt. De president van welk land heeft in een toespraak tot het parlement een nieuwe lange afstandsraket aangekondigd? Poetin. Rusland is het. Was met Poetin. Welk energiebedrijf laat haar eigen telefonische verkopers doorlichten op integriteit? Eneco. Essent. Een juf van een basisschool uit welke plaats is genomineerd voor Helmond, de beste leerkracht ter wereld? Helmond, inderdaad. Op welke eilandengroep is een schildpad aangetroffen waarvan werd gedacht dat die was uitgestorven? Galapagos. Ja. Een onderneemster uit welke plaats wordt niet vervolgd, veroordeeld voor mishandeling omdat ze door haar slachtoffer werd getreiterd? Hier uit Hilversum. Ja. Niet de eerder gehoopte 42, maar maximaal hoeveel pulsvissers mogen van de EU tot 2021 de zee op? 15%. En dat zijn er? Van de 40. 7. Ik leg hem bij de jury neer. Volgens RTL Nieuws laat welke overheidsinstantie verpleegkundigen het werk van artsen doen? De UWV. Ja. Atletico Madrid won gisteren in de Champions League met 2-0 van welke club? Juventus. Ja, in Oost-Nederland zijn vraatsporen van wat voor waterdier ontdekt? De bever. Ja, welke politieke partij trok gisteren de plannen voor oprichting van een eigen omroep binnen één dag weer in? Oh, van Linda de Mol. Talpa, nee, wat was het? De politieke partij was het. Oh, sorry. Forum voor Democratie? Nee, Denk. Oh, Denk ja. Was het. Jammer. Je werd met de minuut hysterischer bijna. Helemaal opgefokt. Zo'n muziekje doet dat dan ook goed, ja, precies, hè? Ja. Merkte het, ja. Je hebt het goed gedaan, hoor. Maar 19, daar komen we niet aan. Jammer. 10 vragen had jij goed. Maar als even kom je op een score van 70... Een mooie score, maar het is niet genoeg niet om genoeg. De leiding te pakken. Nee. Nou, niettemin dank, Chris, dat je mee jullie hebt ook bedankt. Fijne dag nog. Jullie ook allemaal. Dankjewel. David Barnaal, Jelme Evers, Hans Pekman. En graag weer tot de volgende keer. Jo. 11:30 is het. Tijd voor 1-op-1. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Guilhem. De Chinezen komen eraan en onze westerse democratieën leggen straks het loodje. En dat is ook nog onze eigen schuld. Overdreven? Helemaal niet. Ik heb me nog ingehouden, zegt hij. De schrijver van een nieuw boek dat vandaag het levenslicht ziet. Rob de Wek. Het leest als een thriller, maar het is een boek over politieke geografie. Zometeen in 1-op-1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten uit het nieuws, Jan van der Putten. Kamerlid Azarkan van Denk wordt niet vervolgd in verband met een nepboodschap van de PVV op internet, meldt het OM. De advertentie verscheen in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen en moest de partij van Wilders in een kwaad daglicht stellen. Over 6 jaar moeten alle plastic producten en verpakkingen volledig recyclebaar zijn, heeft staatssecretaris Van Veldhoven afgesproken met meer dan 70 bedrijven en milieuorganisaties. Sinds de ramp met MH17 gaat de internationale luchtvaart bewuster om met de risico's van vliegen over conflictgebied. Dat is de conclusie in een nieuw rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En vakbond FNV sleept online supermarkt en boodschappenbezorger Picnic voor de rechter. De bond wil dat Picnic voor de 3000 werknemers in distributiecentra de CAO voor supermarkten toepast. Maar Picnic moet daar niets van hebben. Jan, dankjewel. Dan gaan we nog naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velden. Er zit een gat in de A27 van Breda naar Utrecht, althans in het wegdek. Dat wordt nu gemaakt tussen Oosthout en Nieuwendijk, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En ook nog een file op de A67 Venlo richting Turnhout. Tussen Afrit Zomer en knooppunt Leendeheide, 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen, de rechte reishok is dicht. NPO Radio 1, KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Help, de Chinezen komen eraan. Dat weten we al een tijdje. Maar dat onze westerse wereld van vrijheid, welvaart, mensenrechten en democratie echt op instorten staat en straks het loodje legt, misschien wat minder. In elk geval gaat het daar maar mondjesmaat over. Tot vandaag, want vanmiddag ziet het boek De Nieuwe Wereldorde, hoe China sluipenderwijs de macht overneemt, officieel het licht. Uitgesproken en alarmerend is het. De vergelijking met Rome voor de val dringt zich op. Zelf ingenomen westerlingen die er gemakshalve maar vanuit gaan dat ze de wijsheid in pact hebben. Sterker nog, dat iedereen wil zijn zoals wij. Niet in de gaten hebben dat dat helemaal niet meer zo is en in de tussentijd hun eigen zwaar bevochten vrijheden en verworvenheden slopen. De opkomst van Donald Trump wordt vergeleken met die van Hitler. De toekomst is aan dictatoriale machten en artificiële intelligentie waartegen onze democratieën niet zijn bestand. En de winnaar woont in Peking. Gezelliger kon hij het kennelijk niet maken. Rob de Wek, de auteur van het boek en de directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Ni hao. Goedemorgen dus. Goedemorgen. Ja, slaapt u nog eigenlijk? Ik wel, ja. Ja? Ja, het is ontzettend leuk om zo'n boek te schrijven. Maar ik moet inderdaad toegeven dat als je alles achter elkaar zet, dan denk je, waar wij in godsnaam mee bezig in dit land. Ja. En niet alleen in dit land, maar eigenlijk in de hele westerse wereld. Dacht u, ik jaag de bestuurlijke westerse elite maar eens lekker even op de kast? Of ziet u de toekomst echt zo zwartgallig? Die is gewoon zwartgallig. Ik bedoel, je hoeft alleen maar om je heen te kijken wat er gebeurt. Er is geen eenheid in Europa. Er is een probleem tussen Europa en Amerika. We hebben geen discussie over de opkomst van China. We begrijpen niet wat die hele nieuwe technologische revolutie voor impact heeft. Nee, het wordt echt tijd dat we eens strategisch gaan denken in dit deel van de wereld. Ja, is er nog iets aan te doen of zijn we definitief geworden door het orkest van de Titanic? Natuurlijk kan dat. Ja, je moet gewoon, dat klinkt natuurlijk allemaal wat vullig. Maar ten eerste moet je er een debat over hebben. En ik hoop dat dit boek daar een bijdrage aan levert. En ten tweede moet je toch met elkaar eens wat meer strategisch gaan denken. Je moet ook eens een keer ophouden met dat gedoe dat je niet geopolitiek kan denken. Dus met andere woorden, dat je niet begrijpt hoe de opkomst van zo'n enorm land als China enorme impact heeft op ons dagelijks leven. Daar moet je gewoon eens een keer van afstappen. Je moet eens een keer met z'n allen daar een debat over gaan voeren. En dan komt het denk ik dan wel goed. Juist. Dus vinger op de zere plek. En een debat over feiten. Zo is het, ja. We moeten praten. Van harte welkom bij 1-op-1. Zijn die Chinezen nou zo slim of zijn wij nou zo dom? Nou, ik denk dat de Chinezen zo slim zijn. Daar komt het ongeveer op neer, want we gooien onze eigen glazen in. Dus wij zijn zo dom. Ja, waar, op welke punten zijn wij zo dom dan? Nou, ten eerste zijn we politiek niet meer in staat om op wat voor manier dan ook compromissen te sluiten. Landen die raken politiek gefragmenteerd intern. De Europese Unie die heeft heel veel moeite om hier een antwoord op te vinden, terwijl het daar toch van zou moeten komen. We zijn gezegend met een president genaamd Trump, die de aanval heeft uitgevoerd op de bondgenoten, terwijl het juist een project moet zijn van Amerika en de bondgenoten gezamenlijk om hier een antwoord op te vinden. Met andere woorden, dit is, ik noem het ergens in het boek, ja, China heeft er wel enorm veel baat bij dat wij hier collectief suïcide aan het plegen zijn. Oh, zo ziet u dat? Ja, dat is feitelijk wel wat er gebeurt. Dat wil niet zeggen dat het uiteindelijk ook gebeurt. Want als we het debat voeren met elkaar, dan valt natuurlijk gewoon die trend best te keren. Nou viel me één ding op. U noemde Trump. Als één les in de politiek altijd wordt geleerd is: don't mention the war en trek vooral geen vergelijkingen met Hitler. Wat doet u in het boek? U beschrijft de opkomst van Donald Trump als de opkomst van Hitler. Ja, nou, dat is ook helemaal vergelijkbaar. Hoezo? Het is niet zo dat Hitler en Trump gelijk zijn. Maar de opkomst, en dat zeg je natuurlijk goed, de opkomst is heel erg vergelijkbaar. Nou, het is een tijd waarin mensen boos zijn op de politiek, hun vertrouwen in de politiek zijn verloren. Dat was in de jaren 20-30 ook zo. Hoewel de situatie absoluut totaal onvergelijkbaar was, want toen was het echt slecht en dat is het nu feitelijk niet. Maar het allerbelangrijkste is dat wat Hitler noemde de grote leugen. Dus je moet door middel van list en bedrog en het doelbewust creëren van fouten, eigenlijk fake news en informatie die gewoon niet deugt, gewoon liegen, moet je je weg naar de top zien. Ja, de grootste leugen schreef hij al in Mein Kampf, als ik me niet vergis. En dat is precies wat Trump ook doet. Liegen. En dan geloven ze je. Ja, exact. En je moet over de top gaan. En dat is ook wat Hitler beschreef in Mein Kampf. Je moet echt over de top gaan. Dus het moet een leugen zijn. Die hoeft niet waar te zijn. Ook iedereen die mag ook best denken van dit is flauwekul. Alleen je moet zo hard liegen dat uiteindelijk je daar toch mee een invloed krijgt in je land. En dat is precies wat Trump doet. Ja, en wat heeft dat dan te maken met de opkomst van de Chinezen? Dat heeft ermee te maken dat hij daardoor zowel Amerika als de transatlantische wereld in een positie manoeuvreert waarin ze niet meer in staat zijn om één ander antwoord te geven op die opkomst van China. En dat geldt ook voor de Brexit. Nou ja, hij zegt, luister, is die Chinezen die dumpen hier bezig. Die Chinezen dumpen hier hun aluminium en hun staal en die doen niet eerlijk mee aan de wereldhandel. Ja, dat hebben ze dus nooit gedaan. Nee, dus ik ga daar paal en perk aan stellen. Ja, daar heeft hij absoluut een punt. Want ik schrijf ook in het boek, het is niet zo dat ik alleen maar Trump vergelijk met de opkomst van Hitler. Trump heeft absoluut een punt. Absoluut. Hij heeft absoluut een punt waar hij zijn beklag doet over China, waarin hij zegt van dit land bedient zich van een oneerlijke praktijk, het is protectionistisch, het beschermt de eigen industrie. Ja. Als ik moet gaan investeren in dat land en bedrijven gaan naar China, dan moeten ze gevoelige technologie overdragen. Ze doen inderdaad aan dumping. Het is absoluut waar. Sinds ze toe zijn getreden tot de WTO, dus de Wereldhandelsorganisatie, begin van deze eeuw, ja, zie je dat China zijn gedrag helemaal niet wat werd verwacht verbetert. Nee, maar dus je kunt ook zeggen, die Trump doet er tenminste wat aan. Nou, dat is ook zo. Alleen het antwoord dat hij formuleert is stom. Want dat zou je dus gezamenlijk moeten doen. Kijk, als een land van 1,4 miljard inwoners gaat groeien, dan gebeurt er echt wat in de wereld. Hoe dan ook. Ook al zit er geen strategie achter, maar dan wordt dat gewoon een factor. Amerika is inderdaad nog steeds de grootste economie van de wereld, maar loopt op een aantal technologische gebieden enorm achter. Amerika heeft maar 350 miljoen inwoners. Als je gezamenlijk met de Europeanen dit gaat een antwoord gaat formuleren, nou, dan zit je zo in één klap op, laten we zeggen, 800 miljoen inwoners. Ja. Plus je daar nog wat bondgenoten bij, dan kom je ook gewoon al snel in de miljard, naar het miljard inwoners. Ja. En dat, dus tegen die massa van China moet je ook massa zetten. Anders kan het niet. Maar ja, u bent hoogleraar, maar dat lijkt me niet zo'n hele erg ingewikkelde conclusie. Nee, maar het is wel heel ingewikkeld om het voor elkaar te krijgen. En ik vind het dus ook ultiem stom wat Trump doet. Hè. Bijvoorbeeld het eerste wat hij deed toen hij aantrad was een streep zetten door Trans-Pacific Partnership. Dat wel precies was bedoeld om die samenwerking van de grond te krijgen en een antwoord te vinden op die opkomst van China. Wat doet hij? Hij zet er een streep door. Ja, weet je, als je dus dat soort dingen doet, dan weet je zeker dat je bezig bent met je eigen graf te grazen. Ja, goed, de vraag is waar het toe gaat leiden. En de vraag is ook niet of we dit al niet van mijlen ver hebben kunnen zien aankomen. Ja, alleen niemand doet wat. En dat we niet helemaal in den beginnen, zal ik maar zeggen, op het moment dat China zijn grenzen openstelde, ook voor buitenlandse bedrijven, dat we daar niet een enorme rekenfout hebben gemaakt. Dat klopt. Want ik kan me in de jaren 90 nog herinneren, ik ben wel eens met Hans Weijers daar, die was toen minister in China geweest, u bent er zelf ook geweest. Ja. Dat was de nieuwe markt en we gingen er allemaal van uit dat die Chinezen graag in ons systeem wilden mee gaan lopen. Dat is echt onzin. Dat is gewoon onwaar gebleken. Dat was wensdenken. Het idee was dat als de Chinezen maar worden geïncorporeerd in die westerse instituties, zoals de Wereldhandelsorganisatie, dan lopen het wel goed. En dat is niet zo. Dat is dus gewoon nooit gebeurd. Dus wij waren zelf ingenomen, volgevreten westerlingen? Ja, dat zou je, als je het zo wil formuleren, ja, dan klopt dat wel. We hebben in ieder geval niet het idee gehad van wat China echt voor een land is. En hoe het de internationale betrekkingen wil veranderen en domineren. En hoe, maar dat is toch wel gebleken in de loop van tijd. Ik bedoel, als je in de jaren 90 in China was, zag je gewoon dat het nog een communistisch land was. Ja. Het is nooit een vrij land geweest. Sterker nog, ik spreek wel eens ondernemers die zeggen, ik heb daar geïnvesteerd. En dan blijkt verdorie dat ze mijn intellectueel eigendom hebben gejat. Ja, en 2 jaar later staat 100 kilometer verderop een kopie van mijn fabriek. Dat klopt. En zo werkt het ook. Ja, ja. Maar dat weten we dan toch al. Dat werkte toen en dat werkt nu nog steeds zo. Ja. Ja, nou ja, en? Ja, dat had je dus. Met andere woorden, daar moet je dus iets tegenover zetten. Dat betekent dus reciprociteit. Dat betekent dus dat je hele harde eisen gaat stellen wanneer China hier wat wil gaan doen. Ja. Het is geen wonder dat die hele discussie over Huawei op dit ogenblik zo'n opkoker aan het worden is. Dat staat symbool voor dit probleem. Nou wordt het allemaal wel al te simpel voorgesteld wat er aan de hand is. Maar op zich vind ik het fantastisch dat we nu eindelijk een debat daarover hebben. Ja. Want men begint ze nu te realiseren. Dat dit bedrijf waar wij natuurlijk in belangrijke mate ook aan de leiband loopt van de Chinese regering. Ja. En er wordt gezegd, ja, maar dat is niet zo, want het is toch een private onderneming. Ja, hoor eens even, dat is niet zo, want het is een staatskapitalistisch land met een autocratische regering. En dat betekent automatisch dat bedrijven, dat daar ook politiek mee kan worden bedrijven. Ja. Vandaar dat men zo beducht is dat door het uitrollen van die mobiele 5G-netwerken, doorgaan wij, er een situatie ontstaat dat de Chinese regering veel makkelijker kan spioneren. Ja, maar dan, dat is logisch. Ja, maar goed, tegelijkertijd hebben wij al die producten daar gekocht van de goedkope handjes, om het maar simpel te zeggen. Waardoor overigens de ontevredenheid hier in de westerse wereld is toegenomen. Ja. Want goedkope arbeid verdween, dat werd overgenomen door of robots of door goedkope Chinese handen. Absoluut. Waardoor de opkomst van de Trumps van deze wereld weer een gevolg werd? Oh ja, absoluut. De opkomst van China heeft directe impact gehad op het politieke landschap hier. Omdat door de opkomst van China en door inderdaad het wegebben van bedrijvigheid naar China zijn de lonen hier gestagneerd. Arbeiders, voor zover die nog bestaan in dit deel van de wereld, die concurreren niet meer tegen arbeiders van de fabriek hiernaast, maar die concurreren tegen arbeiders in China met lagere lonen. Ja. Met andere woorden, wereldwijd worden die lonen gewoon gedrukt. Dus die stagnatie van de lonen komt direct in belangrijke mate door de opkomst van China. In Amerika is dat eigenlijk al 40 jaar aan de gang. Ja. In Europa een jaar of 20. Ja, goed. Nou, is er een nieuwe sterke man? Al een tijdje, maar sinds niet al te lange tijd is hij echt een sterke man in China. Dat is met de president. Een visie en een strategie. Ja, die heeft zichzelf voor het leven zo ongeveer op die stoel neergezet. En zijn wil is wet. Ja, klopt. Zelfs in de grondwet van de partij is het nu opgetekend wat hij wil. En nou is het interessante wat u in uw boek schrijft. Namelijk, vroeger dachten we, oké, dat hoort dan bij een communistisch land. Misschien was er nog wel de hoop als mensen meer bezit kregen dat ze ook meer te vertellen wilden hebben en dat er een einde aan die macht zou komen. Dat is niet zo, want ze kijken op een heel andere manier naar de wereld. Ja. Maar inmiddels is China ook voor heel veel andere landen en voor mensen die de leider willen worden van zo'n land een voorbeeld geworden. Maar dat is het hele punt. Als je nu ziet wat Transparency International constateert. Dat is een grote club die de democratie waakhond, zal ik maar zeggen. Ja, een waakhond voor de democratie. Die zegt voor de 13e achtereenvolgende jaar neemt de democratie af in de wereld. Dat komt onder andere door China. En Orbán is een mooi voorbeeld. De premier van Hongarije, die heeft al gezegd van, nou, wat er in China gebeurt, moet je nou eens kijken hoe goed ze door die financiële crisis zijn gekomen. Moet je eens kijken wat voor enorme groei daar plaatsvindt. Dat is wel een mooi model. Dat economische model vind ik wel mooi, staatskapitalisme, maar het is ook het politieke model wat ik wel mooi vind. Dus autocratisch. Nou, dat land gaat dus gewoon de kant op van een autocratie. Onder andere omdat China opkomt. En Turkije. Turkije, dat geldt voor een hele hoop andere landen. Er zijn politici in alle landen te vinden, ook in Nederland, die dat eigenlijk best wel een aardig idee vinden. Wie? Wie in Nederland? Thierry Baudet, denk ik. Komt een heel eind in de richting. Waarvan je toch mag aannemen dat dat hij met de retoriek van democratie toch wel heel erg gecharmeerd is van dat soort systemen waarbij de democratie niet echt meer aan de orde is. Ja, maar je kan ook zeggen, die Chinezen hebben misschien ook wel een punt. Politici ontzettend aantrekkelijk, hoor, moet ik zeggen, om dat te vinden. Nou ja, misschien hebben die Chinezen ook wel een punt. Namelijk geen gezeik, iedereen rijk. Ja. Je moet maar alleen niet tegenspreken. Dat klopt. En ik denk dat er nogal wat politici in het Westen rondlopen die dat ook vinden. Ja. En is het dan eigenlijk erg dat die stroming gaat winnen? Ik vind van wel, want omdat wij als zo'n stroming wint, wij hier met z'n tweeën niet zitten. Of er kijkt over jouw schouder een partijfunctionaris mee, of een andere censuurorganisatie, om te kijken of jij mij wel de juiste vragen stelt. Dat wil ik niet. Ik wil niet in zo'n land wonen. Nee, ik ook niet. Mooi, daar zijn we het daar in ieder geval over eens. Maar ja, de vraag is of er nog iets aan te doen is. Natuurlijk is er wat aan te doen. Het is allemaal mensenwerk. Ik bedoel, dit wordt niet door honden en katten wordt dit beleid gemaakt en deze reactie. Dit wordt door mensen gemaakt. Als wij niet bereid zijn om hier eens een keer een behoorlijk debat over te voeren, ik ben blij dat we dat nu wel doen. Ja. En niet eens een keer de gevaren van dit soort ontwikkelingen durven te onderkennen, dan gaat het inderdaad fout. Ja. Maar goed, u schrijft zelf in uw boek dat u in uw hoedanigheid als directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies en ook daarvoor al vaak op grote internationale veiligheidsbijeenkomsten bent geweest en nog steeds komt met de top van de defensieindustrie, de defensieministers, presidenten, wereldleiders, de hele rambam. En de les van al die bijeenkomsten voor u is dat u telkens ongeveer verbijsterd huiswaarts gaat. Ja, dat gaat. Kan je wel zeggen. Al die jaren nog steeds verbijsterd huiswaarts. Ja, dat is ook zo. Je ziet gewoon, ik kom nog wel eens een keer in Moskou. Daar zie je gewoon die nieuwe wereldorde aan je openbaren. Als je kijkt wat voor mensen daar worden uitgenodigd, de Chinese minister van Defensie Buitenlandse Zaken, die van India, Iran, Brazilië, allemaal landen die zeg maar door Rusland ook graag in dat kamp willen worden gezien. Ja. En datzelfde gebeurt er in China ook. Ja, maar dan kijk ik naar het Binnenhof. En wie was daar nog niet zo lang geleden op bezoek? De premier van... Ja, volgens mij was dat China. Volgens mij ook. Ja, dat klopt. Maar het probleem van een land als Nederland is dat wij alles als handel zien. En handelen is goed. En we gaan eraan voorbij dat voor een staatskapitalistisch land, en dat ook een autocratie is, dat handel ook politiek is. En dat wanneer je investeringen doet in Nederland, dat ook een politieke investering is. Ik heb wel met mensen uit het bedrijfsleven gesproken. Die zeiden van, ik snap werkelijk niet waarom die Chinezen zitten te investeren in luchthaven X. Of in haven Y. Ja. Daar is helemaal geen business case van te maken. Nee, natuurlijk niet. Omdat het een politieke business case is. Omdat het bijvoorbeeld een aanlandingspunt is voor die nieuwe zijderoute die over zee gaat of door de lucht of over land gaat. Daar zit dus een heel andere manier van denken aan vast. En dat heeft dus weinig te maken met winst op de korte termijn. Maar het gaat om winst op de lange termijn, zowel in economische als politieke zin. Ja, aan de andere kant, die Chinezen zitten nog met een trauma uit het verleden, het verre verleden. Die zijn namelijk ooit vernederd door westerse mogendheden. 100 jaar lang. Ja, Engelsen, Fransen. Vanaf het midden van de 19e eeuw tot het midden van de 20e eeuw. Ja, en die denken nu, die hebben kennelijk heel veel geduld en lange adem. Exact. En onderschat niet de anti-westerse houding in een land als China. Ja. En onderschat ook niet de anti-westerse houding in delen van Azië, grote delen van Afrika en Zuid-Amerika. Je noemde net al die reizen die ik heb gemaakt. Ik kom daar heel vaak, kom ik dat probleem tegen. Ja. Mag u Washington nog in eigenlijk, als u Trump, althans de opkomst van Trump vergelijkt met Iran? Het is nog niet echt een dictatuur, Amerika. Dus voorlopig kan het nog wel. Moeten binnenkort naartoe. En China? Nou, ik denk dat dit helemaal geen probleem is voor China, wat ik hier opschrijf. Ik denk dat ze het gewoon met me eens zijn. En als er één ding duidelijk is, dat als mensen zoals ik naar China toe gaan, dan is het intellectueel, qua vakgebied, is het thuiskomen. Ja. Want ik bedoel, ik hou me bezig met machtspolitiek. Nou, als er één land zich bezighoudt met machtspolitiek, dan is het China wel. Dus wij spreken al vrij snel elkaars taal. Ja. En het interessante is dat als ik daar naartoe ga, dan willen die mensen altijd eerst gaan praten over mensenrechten en democratie. Zeg ik, sorry, ik wil er niet over praten, want ik ben geen politicus. Doe dat gewoon tegen de Nederlandse politici. Ik wil gewoon met jou praten van hoe je die macht denkt te gaan uitbreiden van China in de regio en in Europa. Ja. En dan hebben we een heel ander debat en dat is hartstikke leuk. Maar wat is dan ons voorland? Lopen er straks Chinese soldaten hier door de straat? Nee, natuurlijk niet. Maar je wordt ingekapseld door een land uiteindelijk waarvan je kunt zeggen van je wordt een soort economische kolonie. Dus je wordt leeggezogen. Dat is één punt. En het andere punt is natuurlijk dat als de Chinese investeringen in gevaar lopen en je keert je tegen China, dan krijg je te maken met de harde hand van China. Dan worden er eisen gesteld. Dat hebben we al gezien dat gebeurt bijvoorbeeld op Sri Lanka. Waar bewust ook volgens mij door die Chinezen schulden zijn gecreëerd die niet aflosbaar zijn. Dus zeggen die Chinezen, moet je horen, prima, je lost dan niet af, maar dan wil ik wel even die haven van jou hebben. Ja. En die wordt dan omgebouwd tot een marinehaven. En dat is iets wat we op meerdere plekken in de wereld zien. En zo wordt geleidelijk gewoon die Chinese invloed uitgebreid. Ja, nou, ze houden al oefeningen met de Russen. Dat gaat voor deze uitzending te ver om daar heel erg diep op in te gaan. Ja, in de Oostzee, hè? Dus vlak om de hoek. Ja. Ja, goed. Tegelijkertijd zegt u, mensen zoals Trump die doen eigenlijk precies het verkeerde. Maar dat zijn wel de mensen die worden gekozen door het volk. Met andere woorden, dat is de crux van de democratie, dat de kiezer bepaalt wie het uiteindelijk voor het zeggen heeft. Het is een democratisch recht om je land naar gort te helpen. Ja, dat klopt. Ja, dat kan. Ja, ik zie een beetje kijken van wat nu, maar nee, maar dat is natuurlijk wat nu? Ja, dat kan. Ja, ik ben er niet zo'n voorstander van. Nee. En ik hoop dat er meer mensen geen voorstander van zijn. Dus laten we in godsnaam dit debat met elkaar voeren. Er is telefoon. Dat betekent dat we contact hebben met Dries Roelvink. Dries, goedemorgen. Hi, goedemorgen Sven. Hallo Rob. Hallo. Ik ben gek op Chinezen. Mijn collega Frans Bauer, die is ook gek op Chinezen. Die maakt er nu zelfs een tv-serie over. Frans in China. Dat levert natuurlijk hilarische beelden op. Ik zag hem laatst in Hongkong een kung-fu les krijgen. Prachtig. Die Chinees waar Frans altijd zijn maaltijden bestelt. Door alleen de nummers van de gerechten op te noemen. In Feyenoord is dat. Daar ben ik laatst ook een keer geweest. Leuke zaak is dat. Shirley heet zij. Ik kwam daar binnen en ik riep natuurlijk meteen, mag ik één keer nummertje 14 en mag ik één keer nummertje 32? Nou, lachen natuurlijk. Ze ging meteen Frans Bauer bellen dat ik aan zijn tafel zat. Maar ik schrik wel een beetje van het beeld, Sven, dat Rob nu bij jou schetst. En ook in zijn boek natuurlijk. En ik denk ook dat als ik in mijn rol van stem van de straat op de markt ga vragen, wat vinden we nou van Chinezen? Nou, dan zou ik alleen maar te horen krijgen dat je van Chinezen nooit last hebt. Dat lieve, gedisciplineerde mensen zijn, beleefd en gedienstig. Misschien een tikkie emotieloos. Want ja, je ziet ook niet of ze boos worden, hè, aan hun gezicht. En daar schuilt dan ook misschien het gevaar in, waar Rob ook over schrijft. Ze kunnen je met een lachend gezicht hele nare dingen zeggen. Maar Rob, als die Chinezen hier nou de boel gaan overnemen, zou ik dan nog wel dagelijks dit kolompje kunnen doen? Of moet hij dan eerst door de censuur? Nou, hier in Nederland valt het nog wel mee, denk ik. Dus hier in Nederland denk ik dat we een van de weinige landen te pakken hebben waar die democratie tot in lengte van jaren nog wel redelijk overeind blijft. Hoewel die hier natuurlijk ook wordt aangetast. Maar aan de andere kant is het ook niet zo dat de Chinezen niet erkennen dat wij een ander systeem hebben. Het punt is veel meer dat er afhankelijkheden ontstaan. En wanneer Chinese belangen geschaad worden, dan krijg je te maken met de lange arm van China. Maar het systeem zelf, dat zal zo'n worst wezen hoe dat geregeld wordt. Dat is altijd al zo geweest in de geschiedenis. We moeten scherp blijven. Dan bestel ik vanavond nog een portie chop choy. Doe dat maar. Dankjewel Dries. Tot morgen weer. Tot morgen. De vraag is of het dan niet te laat is om er iets aan te veranderen. Ja, dat denk ik wel. Die hele discussie had al gevoerd moeten worden toen China lid werd van de Wereldhandelsorganisatie aan het begin van deze eeuw. Ja. Toen vond iedereen dat prachtig. Ja, iedereen vond dat krachtig, omdat het gebaseerd is op wensdenken. Ik bedoel, je ziet bij alle onderwerpen waarmee ik me bezig hou, is dat de politiek heel veel wensdenken is. Als we een interventie gaan uitvoeren, dan denken we, oh, dat regelen we wel even, want we zijn zo sterk. En iedere keer alle interventies met militaire middelen die mislukken. Dat heeft hiermee te maken. Een totale overschatting van je eigen positie en een totale onderschatting van de ander. En het totale gebrek aan strategisch denken gebaseerd op kennis. Ik bedoel, dat is ongeveer wat er aan de hand is. Ja, ik zie de vertwijfeling in je ogen. Ik zei dat straks, gezellig kon hij het niet maken. Maar het wordt er niet bepaald gezelliger op. Maar goed, de vraag is wel, kijk, als nee, zij, het is dus, de Chinezen hebben gewoon een numeriek overwicht. Dit gaat over ons, hè? Jazeker, ja. En daarom kijk ik ook zo. Maar het feit is wel dat die Chinezen een enorm numeriek overwicht hebben. Dat ze een enorme groei hebben. Of die nou precies de cijfers zijn zoals ze die presenteren, dat weet... Dat is de vraag. De China is de grootste dollarbankier van de wereld. Ja. Daarom is de dollar nog de wereldhandelsmunt. Anders dan was het... De Chinese munteenheid geweest. Nou ja, daar zijn ze hard mee aan het werk, hoor. En zeker als we dus gaan naar digitale munten. Ja. De Chinezen zijn op dit ogenblik al aan het denken hoe ze daarmee de macht in de financiële wereld kunnen pakken. Als ze die al niet hebben. Nou, dat denk ik nog niet. Dat denk ik nog niet. Technologisch liggen ze voor. En dat is natuurlijk gewoon het hele punt. Het land dat technologisch voor ligt, de nieuwe industriële revolutie gaat winnen, dat is het land die historisch gezien de wereldorde bepaalt. Ja. En dat is ook de kern van mijn boodschap. Onderschat dat niet. Als zij dit winnen, bepalen ze. Punt. Ja. Want dat hebben we in de geschiedenis telkens gezien. De 19e eeuw was de eeuw van de Britten. De 20e eeuw was de eeuw van de Amerikanen. En als China de 21e eeuw pakt... Ja, dan hebben wij inderdaad in belangrijke mate ook te doen wat China wil. Maar we leven in de 21e eeuw. Ja. Dus hoe lang duurt het nog voordat het zover is als er niks gebeurt? Dan? Ik denk dat het sneller gaat dan je denkt. Xi Jinping die heeft eind 2017 heeft een fantastische reden gehouden. Met een strategie en data. Hij heeft gezegd rond 2035 wil ik de technologische macht van de wereld zijn. En in 2049, 100 jaar bestaan van de Volksrepubliek, cadeautje. Dan wil ik de belangrijkste macht op aarde zijn. Ik denk dat het al, als het met dit tempo doorgaat... 20, en hij wordt niet afgeremd. Dus. Hij wordt niet afgeremd op een effectieve manier. En dat ziet er nu niet naar uit. Dan gaat hij die doelstellingen veel eerder halen. Nou wordt dat boek van u vanmiddag gepresenteerd. Ja. Daar is Stef Blok bij, de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, die krijgt het eerste exemplaar. Heeft hij dit in de gaten allemaal? Nou ja, dat hangt er vanaf. Hij moet nu een China-strategie naar de Tweede Kamer sturen. En ik hoop dat dit toch wel de notie is die daarin doorklinkt. Maar heeft hij het in de gaten? U kent hem natuurlijk goed genoeg. Ik denk het wel. Ik denk dat hij alleen worstelt met de vraag van wat nu. Ik denk dat de analyse wel gedeeld wordt. En daarvoor ben ik ook vaak genoeg op buitenlandse zaken geweest. Ik heb met hem hier wel eens over gesproken, maar meer terzijde. Goed. Maar dat denk ik wel. Hij krijgt straks het eerste boek. Ik dank u zeer voor uw komst. Hier volgt Willemijn Veenhoven. KRO NCRV. Live sport op NPO Radio 1. Wat een goede tijd, hoor. Wat een goede tijd. Oh, kijk eens. Dit weekend schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Zaterdagmiddag vanaf 3:00 de wereldkampioenschappen sprint in Heerenveen. Op een baan van Tiof ramt hij eventjes terug, zeg. En zondagmiddag vanaf 2:30... Luc de Jong met het hoofd. PSV Feyenoord. En geweldig gedaan. Torenstra voor Feyenoord. Je hoort het hier en nergens anders. Live sport op NPO Radio 1. Schaatsen en topvoetbal in NOS Langs de Lijn. Het nieuws van alle kanten. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Je geld laten werken terwijl je zelf minder doet? Laat het beleggen bij Pinkbank. Je stapt eenvoudig in en kunt altijd bij je geld. Ontvang nu het inspirerende boek LEF en tot €250 startgeld. Bekijk de actievoorwaarden op pinkbank.nl. Pinkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Ruil nu je oude pan in voor 30% korting op een veilige BK-pan. Kijk voor meer informatie op bk.nl.